یہ بیان ہو چکا کہ وہی لوگ عقل والے ہیں، عقل مند وہی لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے احکام اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے، اور جن سے رشتہ جوڑنا ہے انہیں سے جوڑتے ہیں، جن سے توڑنا ہے ان سے توڑتے ہیں، اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر وعدہ کر کے پھرتے نہیں ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جنت و دوزخ پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، جزا اور سزا پر اقرار کر لیا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق کی ہے، وہ اپنے قول سے پھرتے نہیں. یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، قول و قرار پر قائم رہتا ہے، اور جو زبان سے اور ہو، دل سے اور ہو، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. وہ ہوا کے ساتھ بدلتا ہے، جدھر ہوا کا رخ ہوا اسی طرف ہو گیا. مجد زبین بین ذالک والا اس کا حال ہوتا ہے کہ وہ تجدد میں ہوتا ہے، شک شبے میں ہوتا ہے، اس کو یقین کی دولت حاصل نہیں ہوتی. ان لوگوں کا حال قرآن میں بیان ہوا کہ یہ لوگ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کیا مطلب کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے؟ مومن وہ ہے جن کے دلوں پر ایمان نقش ہے. اگر زبان پر ایمان کا کلمہ ہے تو دل سے اس کی تصدیق ہے، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں. اب ہم لوگ ہر ایک کا دل نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ دل سے بھی ویسا ہی ہے یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ انسان کا عمل اس کے دلی حالت قلبی حالت کا ترجمان ہوا کرتا ہے. کوئی شخص اپنے نفاق کو وقتی طور پر چھپا سکتا ہے، حقیقی طور پر چھپا سکتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کا پتہ آسانی سے چل جاتا ہے. کئی مرتبہ آزمایا گیا، دیکھا گیا، آپ ان محفل سجا لیں، ذکر کرتے رہیں، بیٹھے رہیں گے، جو ہی تعظیم رسالت کا وقت آئے گا اس پر چل دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اصل میں کون ہیں، ان کی حقیقت کھل جائے گی. اسی طرح باتوں باتوں میں بھی آزمایا گیا، ان کے سامنے آپ شیطان کا ذکر کرتے رہیں، انکار نہیں کریں گے، جو ہی نبی کی عظمت بیان کریں گے تو ان کی پیشانیوں پر شکن پڑ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ اصل میں کیا ہے، کیونکہ اندر کا حال چھپتا نہیں. اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب نبی کا نام سنتا ہے خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، دل میں سرور ہوتا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں جو اپنے قول سے پھرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یتلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس موضوع پر کچھ گفتگو پہلے کر چکا ہوں، کہ دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک ایمانی اور روحانی رشتہ ہوتا ہے، ایک خاندانی اور جسمانی رشتہ ہوتا ہے. ایک ہمارے جسمانی قرابت دار ہیں جن سے رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، جسے آپ سگے رشتے دار کے حساب سے یاد کرتے ہیں کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ سگی بہن ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ چچا ہے. یہ رشتے آپ کے قرابت کے رشتے ہیں، اولاد، ماں باپ، عزیز اقربا، یہ رشتے جسمانی اور خاندانی رشتے ہیں. ایک رشتہ آپ کا نبی کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ ہے، یہ آپ کا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے. روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہیں، نورانی روحانی طور پر وہ مومنوں کے باپ ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. پہلے بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ہمارے لیے ان کی محبت لازم کر دی گئی ہے. ہمیں ان کی محبت کرنی ہے، اس موضوع پر بھی آپ تفصیل سن چکے ہیں. اولیاء کرام، علماء حق، علماء ربانی دین، ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ جو ہمیں دین کی معلومات فراہم کرتے ہیں، اللہ کے احکام سناتے ہیں، نیکی سکھاتے ہیں، ان کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں. اور ان کی تعظیم اسی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. کہ یہ نبی کے احکام، نبی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے. پتہ چلا دو قسم کے رشتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جن سے رشتے جوڑنے ہیں ان سے جوڑو، اور جن سے توڑنے ہیں ان سے توڑو. اگر کوئی اس کے خلاف کرے کہ جن سے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے جوڑ لے، اور جن سے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے توڑ لے، تو پھر وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا، اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والا ہوگا. انبیاء و اولیاء سے رشتہ جوڑا جائے گا، اور ان کے دشمنوں گستاخوں سے رشتہ توڑا جائے گا. اللہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے معاملہ الٹا کر لیا کہ دشمنوں سے رشتہ جوڑ لیا اور اللہ والوں سے رشتہ توڑ لیا، تو پھر ہم اپنا ہی گھاٹا کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے، خود کو ہی تباہی میں ڈالیں گے. ان ہستیوں کا ہم کوئی نقصان کر سکتے نہیں. یہاں اصلاح معاشرہ کے لیے ایک دو ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ضرورت ہے ہم سب کو جاگنے کی، اور اگر جاگے ہوئے ہیں تو جاگے ہوئے کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ صلہ رحمی، قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ کا ایک نام ہے الرحمن، یہ رحم سے ہی مشتق ہے، اسی سے نکلا ہے. اس بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ جن سے رحمی رشتہ ہے. پیٹ کا تعلق، مثلاً ایک ہی ماں کے جنے ہوئے سگے بھائی ہو گئے، سبھی بہنیں ہو گئیں، یا باپ اور ہے، ماں ایک ہے، یا باپ ایک ہے، ماں اور ہے، تب بھی قرابت تو ہے، رشتے داری ہے. آپ اس کو سوتیلا کہتے ہیں، اسٹیپ برادرز اینڈ سسٹرز کہلاتے ہیں. یا قریبی عزیز جو ہیں آپ کے، جن سے بہت قریبی رشتے داری ہے، ان کے حقوق ادا کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ہر مسلمان پر لازم ہے. بڑا ہے اس کا احترام کریں، غریب ہے اس کی مدد کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے مسکرا کر اچھے انداز میں مل ہی لیں. یہ جو رنجشیں ہم لوگ پال لیتے ہیں خاندانی طور پر، پیسے کا جھگڑا، کوئی منہ سے لفظ نکل گیا اس کا جھگڑا، اور اس وجہ سے اس حد تک جھگڑنا کہ جان کا دشمن ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کہ رحمی قرابت کے حقوق کو توڑ دینا، قطع کر دینا. ایسے شخص کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں. وعید کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بیان جس میں ڈرایا جائے، وارننگ ہو کہ اگر نہیں سنبھلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، وہ وعید کہلاتی ہے. مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، کسی سے ناجائز نہ کریں. کوئی اگر ناجائز کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ویسا ہی نہ کریں، کیونکہ قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ کمال ہے، بدلہ لے لینا یہ کمال نہیں. اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ نے جواب میں اس کو گالی دے دی تو معاملہ برابر ہو گیا. کسی نے آپ کو برا کہا، آپ نے اس کو برا کہا. رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں دنیاوی معاملے میں، جہاں تک دین کی بات ہے، جو بد عقیدہ ہے اس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اگر وہ قریبی رشتے دار بھی ہے اور بد عقیدہ ہے تو اس سے صرف دنیاوی سلوک کیا جائے گا، اس کی محبت دل میں نہیں رکھی جائے گی. اس بات کو بھی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. مثلاً سگا باپ ہے، بیٹا جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے لیکن سنت و جماعت سنی ہے، باپ بدعقیدہ ہے. اب بدعقیدہ کی لسٹ آپ کو میں سنائی چکا ہوں، کئی بار آپ سنتے رہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو. اس میں سارے ہی شامل ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کو برا کہتے ہیں، ایک رازی ہے، ایک خارجی ہے. ان کے آگے نئے نام بہت سے ہیں جو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. ان تمام کی فہرست کو دیکھ لیں، جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں، اگر ان سے قریبی رشتہ ہے، بہت قریب ترین رشتہ ہے، اس کے باوجود حکم کیا ہے کہ اگر سگا باپ بھی بدعقیدہ ہے تو اس سے آپ دنیاوی طور پر اس میں سلوک کریں گے. ایک باپ ہونے کی وجہ سے جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں گے، مگر دل میں ایمان کی وجہ سے اس کی محبت نہیں رکھیں گے. اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں واقعات بتا چکا. اسی طرح باپ صحیح العقیدہ ہے، اولاد صحیح العقیدہ نہیں ہے، تو باپ اپنی اولاد کو خرچہ پانی دے سکتا ہے، نان نفقہ دے گا، مگر ایمانی بنیاد پر اس سے کوئی محبت نہیں رکھے گا. اب رہے رشتے دار، تو آپ اپنے دوستوں سے، پڑوسیوں سے، قرابت داروں سے سلوک کرتے ہیں. تو جن سے رحمی رشتہ ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ ان قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ ہم پر لازم ہے. لیکن آج کل اس کا بہت فقدان ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ آگے نسلوں تک ان کا سلسلہ چلتا. اگر صرف دنیاوی معاملہ ہے، پیسے کا معاملہ ہے، چھوٹی موٹی بات ہے، تو اس پر مجھے اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی گڑبڑ نہ کریں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کریں. ایک شخص جو صلہ رحمی بجا نہیں لاتا، قرابت داروں سے حقوق ادا نہیں کرتا، شب قدر، شب برات جیسی مبارک راتوں میں بھی اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ گھروں میں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں. آپ کسی سے نہیں بھی ملتے ہیں تو اس کی بارے میں یہ معلوم رکھیں کہ آپ نے اس کی کوئی ایسی برائی تو نہیں کی جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ دنیاوی معاملے میں، خاندانی معاملوں کے تحت بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے بتا دیا، عقائد کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے. ذاتی جھگڑا ہے، خاندانی جھگڑا ہے، بچوں کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، کسی اور بات سے جھگڑا ہو گیا، تو جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پھر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کسی بات پر دونوں بھائیوں میں ناچاکی ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ بول چال بھی بند ہو گئی، بات چیت بھی بند ہو گئی، لڑ پڑے کسی بات پر۔ 3 دن گزر گئے، کتنے؟ ذرا اونچی کہیے گا، اس لیے کہلوایا ہے کہ آپ کو یاد رہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد مسجد شریف میں آمنے سامنے آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر میں 1 برس چھوٹے تھے، صحابہ بھائی جان، نانا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر 2 مومن 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے کسی دنیاوی معاملے میں، تو 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ رکھیں، 3 دن سے زیادہ آپس میں بول چال بند نہ رکھیں، اور صلح کرنے، جو منانے میں پہل کرے گا اللہ اس کو جنت میں بھی پہلے لے جائے گا۔ تو بھائی جان، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، آپ ہی مجھے منا لیجیے۔ انداز دیکھیے ذرا محبت کا، یہ ہماری تعلیم ہے۔ وہ لوگ تو مقدس ہستیاں تھے، ان کی عظمت و شان کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کی شکل کے روادار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی آواز کے روادار نہیں ہوتے، تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر صلہ رحمی بجا نہیں لائیں گے تو ہم سخت گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کے حقوق اور اس کو پوری طرح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے کہا، ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اپنا قربان کر دیں، مسکرا کے مل لینا، حد سے بات کر لینا، اچھی طرح پیش آ جانا بھی، یہ بھی بہت ہے، کم سے کم اتنا تو ہو۔ آج کل لوگ مل کر ہنستے ہیں، مسکرا کے ملنے کا رواج ختم ہو گیا، بعد میں ہنسنا ایک دوسرے پر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان مسلمان سے ملے تو خوش ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو باتیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں ہمارا فائدہ ہے، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ اب لوگ اشاروں سے کام چلا لیتے ہیں، پوری طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اب ہم پر بھاری ہو گیا، اور کسی قریبی کو تو کہنا ہے، دوسرا غیر ہے تو اس کو کہہ لیں گے، اپنے کو تو کہتے ہی نہیں ہے۔ اور نیا رواج آ گیا، اب تو انگریزی کہاں ہو گئے، انگریزی کی عادت پڑ گئی، دور سے ہی ہاتھ ہلایا، ہائے، ول میٹ یو اگین، بائے، اس طرح چھٹی، دور سے ہی ہاتھ ہلایا، پھر ملیں گے، اور بائے کہہ کے آگے چلے گئے، اس طرح نہیں۔ آپ سلام کریں، جس نے سلام سنا ہے وہ اتنی ہی آواز میں جواب دے۔ اگر آپ نے جواب دیا، سلام کرنے والے کے کانوں میں آپ کی آواز نہیں پہنچی، تو جواب تو آپ کا ہوا نہیں۔ سلام کرنے والا، جواب دینے والا، دونوں نیکیاں کماتے ہیں۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ نیکیاں لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب راہ چلتے تھے بچے بھی نظر آتے تھے، آپ ان بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے، اور ہم نے اسی چیز کو چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر مصافحہ، ہاتھ ملانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہاتھ ملاتے ہیں آپس میں ان میں کینہ نہیں رہتا، ان میں کینہ نہیں رہتا، اور ہم نے ہاتھ ملانا ہی چھوڑ دیا۔ سنت طریقہ ہے، ہاتھ ملائیں اور دونوں ہاتھوں سے ملائیں۔ ایک ہاتھ ملانا یہ ضرور تکبر کی علامت، دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاؤ مسلمان سے۔ اب یہ اس چیز کو لوگوں نے بدعت کہنا شروع کر دیا، نماز کے بعد ہاتھ ملانا، عید کے بعد گلے ملنا، یا دو دوست ملیں گلے ملنا کہتے ہیں، بدعت ہے۔ کیوں یہ لوگ یہ شور مچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں میں محبت چاہتے نہیں. تو ہم ان سے ہاتھ ملانا, ان سے گلے ملنا ضرور بدعت کہیں گے, وہ ضرور غلط ہے, لیکن مومن آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملائیں اور گلے بھی ملیں, رشتے داروں سے ملاقات رکھیں, ان سے حسن سلوک رکھیں, اگر وہ کمزور ہیں ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ہم ان کو اگر اچھی طرح پیش آئیں گے تو اللہ ہم پر مہربانی کرے گا, ہم ان کے ساتھ بری طرح پیش آئیں گے تو ڈرے کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے. آپس میں اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا جائے, سلوک کیا جائے, اللہ اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یتلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم, وہ جو اللہ کا عہد, وہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں, اس کو توڑتے نہیں, جسے جوڑنا ہے اس سے جوڑنا ہے اور جسے نہیں جوڑنا اس سے نہیں جوڑنا. یہ یاد رکھنا کہیں غلطی نہ کر لیں کہ معلوم ہوا جس سے توڑنا تھا اس سے جوڑ لیا, ایسا نہ کریں اور اللہ سے ڈریں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ کل کہیں حساب میں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ سب کچھ گھاٹے میں چلا جائے, نقصان ہی نقصان رہ جائے. تو وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے اس کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں. یہاں ایک بات کرتا چلوں, ایک حساب وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے, ایک حساب وہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں. اگر ہم خود اپنا حساب کرتے رہیں گے, اپنے آپ کو درست رکھتے رہیں گے تو وہ حساب ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر خود حساب اپنا نہ کیا, اپنے اعمال پر نظر نہ کی, تو اس حساب میں زیادہ برائی ہو جائے گی. تو مومن وہ ہے جو خود اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ کو درست کرے. روز رات کو سونے سے پہلے ذرا گنتی کر لیا کرو, آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پلڑا بھاری ہوتا رہے گناہ کا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہیں, اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں, اپنا حساب کیا کریں کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں, جو کام کرنے لگا ہوں, جو کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں, یہ درست بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کیا. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ صبر کے معنی کیا ہیں تو آپ بتائیں گے؟ کوئی یہ کہے گا کہ تکلیف آ جائے تو تکلیف پر شکایت نہ کرنا یہ صبر ہے. کوئی یہ کہے گا کہ تکلیف کو برداشت کر لینا یہ صبر ہے. کوئی شاید یہ کہے گا کہ بلا پر شور نہ مچانا, وغیلا نہ کرنا یہ صبر ہے. صبر کی تعریف سن لیجیے, صبر کے معنی سمجھ لیجیے. صبر یہ ہے کہ دل میں خواہش ہے کوئی, جس کو ہم نفسی خواہشات یا خواہشات نفس کہتے ہیں, خواہشات نفسانی بھی کہا جاتا ہے, ان کی مخالفت پر ڈٹے رہنا یہ صبر ہے. مثلا صبح سو کر اٹھے ہیں آپ, شیشے کے سامنے آپ نے منہ کیا, منہ پر ہاتھ پھیرا تو ذرا بالوں کی چبھن محسوس ہوئی. طبیعت یہ کہتی ہے کہ شیشے نکالیں, بلیڈ ڈالیں اور منہ صاف کریں. یہ کس کا تقاضا ہے؟ نفس کا, طبیعت کا تقاضا. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی رکھو. اب آپ اگر شریعت کا تقاضا پورا کر دیتے ہیں تو نفس مغلوب ہو جائے گا, نفس جو ہے وہ جھک جائے گا, دبے گا. اور اگر آپ نے سوچ کر دی تو نفس غالب ہو گیا, شریعت اور ایمان کو آپ نے دبا دیا. یہ فرق میں نے آپ کو سمجھایا, اب اس پر سمجھیے کہ مخالفت نفس پر ڈٹے رہنا, یعنی اس بات پر قائم رہنا کہ جو طبیعت کہے گی اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں تو میں اس کو نہیں مانوں گا, یہ صبر ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا, جو نفس کہہ رہا ہے جو طبیعت کہہ رہی ہے وہ نہیں ماننا. مثلا طبیعت آرام سے آ رہی ہے, شریعت کا تقاضا نعمت ہے, تو آپ نفس کی مخالفت تک ڈٹے رہیں. اس کی بے شمار مثالیں, نماز کا ٹائم ہے, طبیعت سستی آپ پر طاری کر رہی ہے, لیٹے رہو آرام کرو, شریعت کا تقاضا اٹھو نماز پڑھو. آپ نے نفس کا کہنا مانا تو آپ نے شریعت کو دبایا, ایمان کو دبایا, اور اگر آپ نے ایمان کا کہنا مانا تو آپ نے نفس کو دبایا. تو اسی طرح نفس کو دباتے رہنا اللہ کی رضا کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں ہو. ایک ہوتا دکھاوا, تسن و بناوٹ, اس کے لیے نہیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو یہ صبر ہے. بخار آ گیا, آپ کو میں دوسری بات بھی سمجھا دوں کہ تکلیف میں کس طرح صبر ہو. دوا اختیار کرنا یہ بے صبری نہیں ہے. بخار آیا, بیماری ہو گئی ہے, چوٹ لگ گئی ہے, کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے, علاج کرنا, اس سے بچنے کی تدبیر کرنا یہ بے صبری نہیں ہے. لیکن اس پر شکایت کرنا یہ بے صبری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر غلط چیز جاری کر دی. کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, زکات بھی دیتا ہوں, فلانا شخص ہے وہ رشوت لیتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, دنیا کا ہر عیب اس میں ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں اور مجھے بیماری ہوگی. تو اللہ آپ سے اگر پوچھ لے کہ آپ نے اللہ کا کیا حق ادا کیا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں آپ نے ان کا کیا صحیح استعمال کیا, آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ پر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے, اس کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے اس پر شکایت نہ کرنا یہ صبر ہوگا. دوا لینا یہ بے صبری نہیں ہے, لیکن اس پر شکایت کرنا یا اس کو غلط سمجھنا, یہ سمجھنا کہ دیکھو مجھ پر یہ چیز لگا دی گئی ہے, تو یہ بے صبری ہوگی. اور اس پر راضی رہنا کہ جس طرح اللہ راضی اس طرح میں راضی, یہ صبر ہوگا. اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, مختصراً میں نے مفہوم اس کا واضح کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے. اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, بعض لوگ کہتے ہیں بھی مجبوری ہے. مثلا آج کل کے حالات کے تحت جیسے کراچی میں نقشہ ہے, گھر سے نکلے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ واپس آنا یا نہیں آنا, راستے میں فائرنگ ہو رہی ہے, حادثہ پیش آ گیا, جوان بچہ قربان ہو گیا, ماں باپ کہیں کیا کریں گی, مجبور ہیں, سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں. مجبوری کا نام صبر نہیں, سن لیں, مجبوری کا نام صبر نہیں. یہ مجبور ہے, نہیں تو آپ کہتے کہ نہیں میں مرنے دیتا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. کہ مجبوری میں صبر کرنا یہ تو اس کا مال نہیں, یہ تو غیر مسلم بھی کرتا ہے کیونکہ وہ بھی مجبور ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. ایک کافر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے تو اس طرح کا صبر تو وہ بھی کر لے گا. پھر مومن کا کمال کیا ہوا؟ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ مولا جو تو نے کیا میں اس پر راضی ہوں, تیری رضا میری رضا, اس کی رضا کے خلاف بات نہ کرے, شکایت نہ کرے. جو شکایت کرتا ہے وہ بے صبرا ہے, وہ بے صبری کرتا ہے. مومن کو جو اجر ملتا ہے وہ یہ کہ تکلیف میں اس کی زبان پر شکایت نہیں آتی. آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے, آپ سنیں گے کربلا والوں کا حال سنیں گے, کتنی تکلیف آئی ان پر. انہوں نے کوئی ایسا کلمہ زبان پر لا کر شکایت کی جس کو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ان لوگوں کو بہت افسوس تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں, بلکہ وہ صبر رضا کے پتلے بنے رہے, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی اہل ایمان کا کام ہے. اور ابھی آپ ان کے لگا کے موقع پر سن چکے کہ حضرت اسماعیل نے بھی حضرت ابراہیم اپنے والد کو یہی جواب دیا تھا تجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کیا مطلب کہ میں اللہ کی رضا پر کسی طرح بھی ناگواری ظاہر نہیں کروں گا، اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا. تو مجبوری کا نام صبر نہیں، صبر یہ ہے کہ دل اللہ کی رضا پر مطمئن ہو، دل کو اطمینان ہو، دل میں بے اطمینانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. دوسری نشانی، پہلی نشانی تو یہ کہ وہ جوڑتے ہیں، اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے. ذرا سن لے، میں گنتی گنوا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ قول باندھ کر پھرتے نہیں، ایک. دوسری بات یہ کہ جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، کتنی ہو گئی؟ دو. تیسری بات یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کتنی باتیں ہو گئی؟ تین. اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ چار. پانچویں چیز کیا ہو گئی؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، کتنی باتیں ہو گئی؟ پانچ. چھٹی بات سنو، اللہ تعالیٰ ان کا کرنا چاہا اور انہوں نے نماز قائم رکھی. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم رکھنا. نماز پڑھنا اور چیز ہے نماز قائم رکھنا. دونوں میں فرق بتائیں گے؟ کیا فرق ہے دونوں؟ زور کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، نماز پڑھ لی، اس کے بعد کام میں لگ گئے، اپنے دنیا کے دھندے میں لگے، رات کو گھر آ گئے، گھر پہنچے، عشاء کی اذان سنی، پڑھ لی، درمیان کی نمازوں کا پتہ نہیں، صبح پڑھ لی، شام پڑھ لی، درمیان نہیں پتہ، رات پڑھ لی، سارا دن نہیں پڑھی. یہ کہلاتا ہے نماز پڑھنا کبھی کبھی. ایک ہے نماز قائم رکھنا، صحیح وقت پر صحیح طریقے سے پورے آداب کے ساتھ پابندی اس کی باقی رکھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم رکھنے کا حکم. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لی چھٹی، نہیں، اس کو قائم رکھو پورے آداب کے ساتھ، صحیح وقت پر، اس کے پورے لوازم کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. اس سے نماز از ڈفرنٹ، اسٹیبلش پریئر از ڈفرنٹ. یہ نہ سمجھے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لی تو یہ نماز پڑھنا کہلائے گا اور ہم اسی پر چلیں گے، نہیں، اس کو اسٹیبلش کرنا، قائم رکھنا. آئیے اس کے بارے میں ایک دو باتیں اب کروں تاکہ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم نماز قائم رکھیں. ہمارے یہاں کئی قسم کے نمازی ہیں نا، سب ایک جیسے نہیں. مثلاً ایک ہے نمازی جس کو ہم کہتے ہیں آٹھ کا نمازی ہے. آٹھ موج آئی تو پڑھ لی، موج نہیں آئی تو نہیں پڑھی، موڈ ہو گیا تو پڑھ لی، موڈ نہیں ہوا تو نہیں پڑھی. ایک آٹھ کے نمازی ہیں، آٹھ، آٹھویں دن جمعہ آیا پڑھ لیا، باقی کوئی خبر نہیں، اگلا جمعہ آئے گا پھر پڑھیں گے، درمیان میں ان کو کوئی خبر نہیں. ایک ہوتے ہیں پاک کے نمازی، پاک چار پائی کو کہتے ہیں نا، جنازہ، کسی کا جنازہ آیا تو پڑھ لیا، ورنہ ان کو نہیں پتا کہ باقی نماز کیا ہوتی ہے. اور ایک ہوتے ہیں 307 سال کے بعد عید ہی پڑھتے ہیں، درمیان پورا سال پڑھتے نہیں. ان لوگوں کو ہم نمازی نہیں کہہ سکتے، ان کو نمازی نمازی. میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمارے یہ حضرت مولانا محمد رضا صاحب تشریف فرما ہیں، تائید کریں گے میری اس بات کی، دیگر بھی یہاں پر اہل علم موجود ہیں، ہم لوگ ہو گئے کمزور اور ہمارے ساتھ رعایت ہو رہی ہے، ورنہ بغیر جماعت کے نماز ادا کرنے پر بھی کوئی رعایت نہیں. کیوں مولانا اسی طرح ہم لوگوں نے بہت سستی کر لی ہے، ورنہ مومن کو چاہیے کہ پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرے، سننے کے بیچ اگر سننے نہیں ہے تو پھر اپنی پڑھنے بے طرح اس کے پیچھے پڑھ کے تو گنوانے والی بات. صرف نماز ہی نہیں آپ گنوائیں گے, اس کے پیچھے پڑھ کے ایمان بھی گنوا دیں گے. کیونکہ اس گستاخ کو یا بدعقیدہ کو یہ کہہ دینا کہ پیچھے اس امام کے, تو جب بدعقیدہ کو امام مان لیا تو ایمان کہاں رہ گیا؟ پھر اسی کا ایمان, کیونکہ ان دونوں میں عقائد کی وابستگی ضروری ہے. جو امام کا عقیدہ ہو وہی مقتدی کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر عقیدہ ایک نہیں تو نماز قائم ہوگی نہیں. ہم لوگوں نے نماز کے معاملے میں سستی کی ہے, بہت سستی کی ہے, بہت سستی کی ہے. وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا, پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا ہوگا, پھر سن لیں. اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد ہو جائے گا, بات سمجھنے کے لیے ہے. شاید ہو سکتا ہے اسی مسجد میں میں, کیونکہ ہر اتوار کو بھی عشاء کے بعد درس دیتا ہوں, اس درس میں بیان ہوا ہوگا, جمعے میں بھی بیان ہوا ہوگا واقعہ ہے. لیکن سبق آموز ہے مجھے اور آپ کو, اس سے اچھا سبق ملتا ہے, اس لیے پھر سنا دیتا ہوں. اس شخص کا چور, چور جانتے ہیں, چوری کرنے والا, مال ملے یا چیز ملے چوری کرنا اس کی عادت, پیشہ ور چور تھا. آج کل کے زمانے کا چور نہیں, پہلے چور تھے. پہلے چور اپنے محلے میں چوری نہیں کرتے تھے, دوسرے محلے میں کرتے تھے, محلے داری کا وہ بھی سوال کرتے تھے. چوری کرتے کرتے آج اس گاؤں, کل اس گاؤں, پرسوں اس گاؤں, روزانہ کا کام, جب مال ختم ہو گیا پھر چوری کر لی. ایک گاؤں میں پہنچا وہ, مسلمانوں کی آبادی تھی, وہ بھی مسلمان تھا, بدعمل تھا, بدعقیدہ نہیں تھا. یہ چوری کرنا بدعملی ہے. ایک ہوتا ہے ایمان کا خراب کرنا اور ایک ہوتا ہے عمل کا خراب کرنا, یہ بدعملی تھی, بد اعتقادی نہیں تھی, عقیدہ درست تھا اس سب کا, لیکن بدعمل تھا, گناہگار تھا. پتا چلا کہ اس گاؤں میں صرف ایک ہی شخص رئیس ہے, باقی سارے درمیانے لوگ ہیں, ایسے ہی مل گیا کھا لیا, نہیں ملا تو کام کرا لیا. اور وہ رئیس شخص جو ہے وہ بڑا ہی رئیس ہے, تو اس نے کہا کہ اسی پہ ہی ہاتھ مارنا چاہیے, کسی اور سے ہاتھ مارنے سے کیا ملے گا, ایسے ہی ایک وقت کا کھانا شاید مشکل سے ملے گا, تو اسی پہ ہاتھ ماروں تاکہ میرا کام بن جائے اور میں آگے چلتا بنوں. چھوٹی بستی میں جب کہ ایک ہی شخص رئیس ہو اور غیر آدمی آ جائے تو وہ پہچانا جاتا ہے. آج کل تو شہروں میں پتہ نہیں چلتا کون آیا کون نہیں آیا, لیکن بستیوں میں ابھی بھی یہ نیا آدمی آئے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں ہے, نیا آیا. لوگ کیونکہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس نے خاموشی سے اپنا کام شروع کیا. اس نے کہا کہ اگر میں ڈائریکٹ اس طرح دیوار پھاند کے گیا تو خیر نہیں ہے, طریقے سے چوری کروں. اس نے سرنگ نکالی, ٹنل, سرنگ جانتے ہیں نا, زمین کو کھود کے اندر سے رستہ بنایا. کھودتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے, اکیلا تھا کسی مزدور کو تو ساتھ ملا نہیں سکتا تھا, ورنہ اس کا پول کھل جاتا, رازدان کوئی بن جاتا تو پھر بات کھل جاتی. اور کل سرنگ جا بزل اس نئے نشاں, جب بات دو آدمیوں سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتی, وہ پھر اشتہار بن جاتی ہے. تو اس نے خاموشی سے, ہماری عادت ہے نا, ہر ایک کو کہتے ہیں دیکھ تجھے بتا رہا ہوں, تو نہ کسی کو بتائیے, وہ بھی آگے اسی طرح کہہ کے بتاتا, دیکھ تجھے بتا رہا ہوں آگے نہ بتائیے, اسی طرح اشتہار ریڈیو بن جاتا ہے. جس بات کو ہم خود سے نہیں چھپا سکے, دوسرے سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ چھپائے گا. تو اس نے رازدان نہیں بنایا, سمجھدار تھا کہ یہ کام اکیلے کرنے کا ہے, ورنہ یہ ہے کہ میرا راز کھل جائے گا. سرنگ کھودتے کھودتے آخر اس کمرے تک پہنچ گیا وہ, جس کمرے میں اس نے داخل ہونا تھا. بس معمولی سی کثر تھی کہ جناب وہ رستہ پورا اپنا صاف کر لے, سوراخ تو بن گیا تھا, تھوڑا سا ہٹائے اور داخل ہو جائے. رات کا وقت تھا, جب اس کے قریب پہنچا اور رستہ صاف کرنے لگا تو اسے آواز آئی کہ وہ رئیس اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا, انہیں کی خوابگاہ میں جا کے یہ رستہ کھلا. اس نے ان کی باتیں سننا شروع کر دی کام چھوڑ کے. وہ رئیس, وہ نواب, اس علاقے کا راجا جو بھی تھا, وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کہہ رہی تھی بیٹی کے بارے میں, تو اس وقت بات کر لو, دن میں تو مجھے فرصت نہیں تھی. تو بیوی نے کہا, بات یہ ہے, یہ ایک ہی بیٹی ہے ہماری, اب جوان ہو گئی ہے, بچیاں جوان ہو جائیں تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، وقت نہیں گزارنا چاہیے. حدیث میں بھی ممانعت ہے، ویسے بھی تجربے کے لحاظ سے بھی غلطی ہے کہ بچی جوان ہو جائے تو پھر اسے روکنا نہیں چاہیے. جو ہی مناسب رشتہ آئے فوراً شادی کر دینی چاہیے. زیادہ اچھے رشتے کے انتظار میں آدمی کبھی کبھی نقصان بھی اٹھا لیتا ہے. مناسب صحیح رشتہ آئے فوراً شادی کر دینی چاہیے. تو بچی جوان ہو گئی ہے، بچی شادی کرنی چاہیے، کوئی مناسب لڑکا کوئی مناسب رشتہ جو آ رہے ہیں ان میں غور کیا جائے. تو وہ رئیس کہنے لگا جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں سب پیسے کے لالچ میں آ رہے ہیں. تو میں رئیس آدمی ہوں، نواب ہوں، راجا ہوں، تو لوگ یہی کہتے ہیں اکلوتی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، تو سارا مال جہیز میں اسی کو ہی ملے گا. تو سب رشتے اس لیے آ رہے ہیں کہ سب لالچی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ بھلے سے کوئی غریب ہو مگر نیک ہو. میں نیک آدمی ڈھونڈ رہا ہوں جو جتنے سارے لالچی ہیں مجھے ان سے اچھی امید نہیں ہے. اس نے کہا بہرحال جو بھی کچھ ہے دیر نہیں کرو، اس معاملے میں جلدی کرو، جو بھی ان میں بہتر ہے اس کے ساتھ نکاح کر دو. وہ یہ باتیں سن رہا ہے. کون کون آپ کو یاد ہے نا؟ وہ یہ باتیں سن رہا ہے. اس نے سوچا سرنگ میں سے نکل کے باہر آ کے چوری کر کے بھی مال لینا ہے تو یہ ناجائز طریقہ ہو جائے گا. اور ایک ہی لڑکی ہے تو ان کو نیک آدمی چاہیے، بھلے سے غریب ہو تو کیوں نہ نیک بن کے دکھا کے ان کو لڑکی بھی حاصل کر لوں، مال بھی حاصل کر لوں. وہ بھی طریقہ مال ہی حاصل کرنے کا ہے، اس طرح سارا مال جائز میرا ہو جائے گا. بعد میں بھلے سے لڑکی کو چھوڑ دوں گا، مال ہڑپ کر جاؤں گا. یہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اس طرح بھی لینا ہے، اس طرح پکڑنے کا اچھا رہے گا کہ پکڑا جاؤں گا. پکڑے جانے کا کچا ہوگا، اس طرح کچا نہیں ہوگا. تو اس نے وہ رستہ کیا بند، مٹی ڈالی دوبارہ، اور جناب آیا، وضو کیا اور مسجد میں پہنچ گیا، گاؤں کی مسجد.